राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 2 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण। पूछते हैं कि ये जीव जब साक्षात परमात्मा का अंश साक्षात परमात्मा के साथ ही था, जैसे माँ और पुत्र, माँ के पास पुत्र रहता है, अच्छा। फिर ऐसा था तो ये जीव आगे चलकर परमात्मा को छोड़कर ये माया में आसक्त क्यों हो गया जी? परमात्मा का अंश और परमात्मा के साथ रहने वाला अलग क्यों हो गया, ये प्रश्न है। यही है ना, कौन पूछते हैं भाई? पूछने वाला कौन है? अच्छा, नहीं पूछेगा, मैंने कोई दूसरा पूछता। ये तो हमारे यही रहते हैं। वास्तव में परमात्मा से दूर हुआ नहीं है ये। दूर हुआ वो तो बतावेगा, ये विमुख हुआ है। विमुख ऐसा नहीं कि मेरा मुख इधर था इधर मुख कर लिया, ऐसा नहीं है। एक जीव की विमुखता और तरह की है। ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु से अपना हित मानने लग गया, अपना सुख लेता है और अपने को लाभ मानता है। ये खास विमुखता है। अपना हित नहीं है, नाशवान है, उन चीजों में भी वो परमात्मा भूख वही है। जो परमात्मा सच्चिदानंद आत्मा परमात्मा है, उस परमात्मा का अंश और परमात्मा के सन्मुख वैसा के वैसा ही है, केवल विमुखता है, नाशवान की आसक्ति कर ले। ये बात है खास मूल में। नाशवान उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में हित मानने लग गया, सुख मानने लग गया, ये खास विमुखता है। ये जानता है कि नाशवान है, फिर भी उसको छोड़ना नहीं चाहता। आप इतने बैठे हो, आपसे पूछ लूं, मैं ऐसा मानता हूं, है कि नहीं पता नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं कि संसार नाशवान है, शरीर नाशवान है, संसार का संयोग नाशवान है, इसको कोई न जानता वो बात ही बोले। आप में से इस बात को कोई न जानता हो वो बोले अब सामने, फिर बात करें। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु हमारे साथ रह सकती है क्या? क्या उन वस्तुओं के साथ हम रह सकते हैं क्या? बताओ भाई, कोई भी ऐसा मानता हो कि शरीर और संसार नाशवान नहीं है और आप अविनाशी नहीं हो, ये बताओ। मैं अविनाशी नहीं हूँ ये मानता हूँ, बताओ। और शरीर नाशवान है, संसार नाशवान, इसको इन दोनों बातों को न जानने वाला वो खड़ा और बताओ। पूछे बहन माता कोई बोल दो, कोई बात नहीं है, किसी बच्चे के द्वारा बोल दो, शर्मावे तो किसी भाई के चीत बताओ। हमारे जती हुए है ना, शरीर और संसार नाशवान है, ये नहीं जानते हैं क्या? वासुदेव सर्वम है, वासुदेव सर्वम नहीं पूछता मैं, ये पूछता ही नहीं। मैं पूछता हूँ शरीर और संसार और पदार्थ के नाशवान है कि अभिलाषी है, आप क्या जानते हैं बताओ? वासुदेव सर्वम छेड़ते ही क्यों बिचारे बैठे रहते उनको छाया में राजी खुशी, क्यों तंग करो उसको? जो बात पूछते हैं उसका उत्तर दो। और आप नाशवान हो क्या? शरीर और संसार की तरह आप नाशवान हो? ऐसा बुद्धि में हमें तो नाशवान दिखता है, कह दो हर्ज क्या हुआ उसमें कि हम तो मानते हैं ऐसा? शरीर अविनाशी है क्या? संसार अविनाशी है क्या? आत्मा स्वयं विनाशी है, विनाशी है क्या? तो फिर नाशवान के पीछे पड़े हो, ये है बाधा खास। ये जो पूछते हैं परमात्मा के पास रहने वाला, उसका अंश होने वाला अलग क्यों हो गया? अलग हो सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि परमात्मा से अलग हो जाए, किसी की सामर्थ्य नहीं है। आप बताओ किसी की सामर्थ्य है परमात्मा से अलग हो जाए? कहाँ रहेगा, किस देश में रहेगा, किस काल में रहेगा, किस वस्तु में रहेगा, किस व्यक्ति में रहेगा, किस जगह रहेगा वो, जिस जगह परमात्मा न हो? अलग तो वही रह सकता है ना जिसे परमात्मा न हो, तो वहां अलग है वो ना? तो वो अलग हो सकता है ना परमात्मा अलग हो सकते हैं। परमात्मा सर्वसमर्थ होते हुए भी हमारे से अलग हो नहीं सकते, ये सामर्थ्य नहीं है उनमें। सर्वसामर्थ परमात्मा में हमारे से अलग होने की सामर्थ्य नहीं है, असमर्थ है वो। एक शेर जी बात कहते थे, बताऊं आपको आज। एक जैनी ने शेर जी से प्रश्न किया, शेर जी ने सुना, मेरे सामने नहीं कहा था, उन्होंने सुनाया था, मैंने सुना, वो याद आ गई बात। उन्होंने कहा कि परमात्मा तुम्हारे परमात्मा को ईश्वर नहीं मानते, जैनी परमात्मा को नहीं मानते, जैनी आत्मा को ही मानते हैं। ये आत्मा ही मुक्त हो जाता है तो ये ईश्वर हो जाता है, यही भगवान होता है। भगवान अलग, ये बात जैन सिद्धांत में है ही नहीं। बहुत वर्षों पहले की बात है, कोई 2000 से पहले की होगा, मेरे को ठीक याद नहीं है। विराटनगर गया था मैं, वहां कई जैन रहते थे, तो उन्होंने ऐसी बातें पूछी थी। तो वो शेर जी से पूछा कि तुम्हारे जो भगवान परमात्मा है, हमारे तो भगवान होते नहीं, ये जीव ही भगवान हो जाता है, मुक्त होता है तो जीव भगवान हो जाता है, और एक मुक्त शिला है ऊंची, उस शिला पर जाकर बैठ जाता है और वो सर्वज्ञ होता है, वो जीवन मुक्त होता है, सर्वज्ञ होता है, आत्मा है, केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान से उसकी प्रगति होती है। तो वे जितने मुक्त हो वहां एक मोक्ष शिला पर ही रहते हैं, यार उसको ही भगवान कहते हैं, वो भी भगवान है, उनके सिवाय भगवान कोई है नहीं, जीव यही भगवान है। यह है जैन का सिद्धांत। तो उस जैनी ने प्रश्न किया कि आप ईश्वर को मानते हो और ईश्वर को सर्वसमर्थ मानते हो, तो सर्वसमर्थ मानते हो वो अपना नाश कर सकता है कि नहीं? अगर नाश नहीं कर सकता तो असमर्थ हुआ, सर्वथा नाश कर सकता है, जब समर्थ हुआ तो समर्थ हो गया, अभाव हो गया। समझ गए आप शंका समझो ठीक तरह से कि परमात्मा तुम्हारे सर्वसमर्थ हैं, तो सर्वसमर्थ है, इतने बड़े भाई समर्थ है, तो अपने नाश करने में समर्थ है कि नहीं? अगर नाश नहीं कर सकते तो असमर्थ हुए, समर्थ नहीं हुए? समर्थ है तो अपना नाश कर दे तो फिर तुम्हारा भगवान रहेगा नहीं? शंका समझेगी नहीं? जैनी ने पूछा शेर जी से, तो मेरे सामने नहीं बात कहते थे वो, अब इसका उत्तर दो आप, आप बैठे उतने सत्संग सुनने वाले हो, ईश्वर को मानने वाले हो, वो तो ईश्वर को मानते नहीं। आप उत्तर तो कोई दो, अगर सर्वसमर्थ है वो तो अपने नाश करने में समर्थ है कि नहीं? अगर नाश करने में समर्थ है तो नाश होने से नाश हो जाएगा, वो ईश्वर रहेगा नहीं। और नहीं नाश कर सकता तो असमर्थ है, पूर्ण समर्थ नहीं है। अब तो देखा किसी के आ जाए समझ दे दो, बहन माता में कोई हो तो कोई बात नहीं है, किसी बच्ची को खट कह दो, भाइयों में कोई बताओ। नहीं नाश कर सकते हैं कि नहीं? वो सदुपयोग दुरुपयोग भगवान के लिए होता है क्या? अच्छा आप बोलो भी भाई, आप कुछ बोलो, आप लोग क्या उत्तर देते हो? नाश करना समझ रहे भगवान क्या हुए फिर? प्रकृति का काम नाश करने का नहीं है, पर नाश करने का मान लो प्रकृति का है तो प्रकृति से वो बड़ा है छोटा है ईश्वर? दूसरा प्रश्न पूछेंगे बताओ। यानी वो कोई कहता नहीं है, इसे दुआ है कम सर्वसमर्थ। अविनाशी तत्व तो मानते हो तो अविनाशी का नाश करने में परमात्मा का आया है स्वरूप वर्णन के कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ, ऐसा उसका लक्षण बताया है। करने में न करने में उल्ट फेर करने में समर्थ हो उसको ईश्वर कहते हैं। नहीं कर तुम अकर तुम और अन्यथा कर तुम समर्थ, ईश्वर करने में न करने में उल्ट फेर करने में जो समर्थ हो उसको ईश्वर कहते हैं। सामर्थ्य का लक्षण है करने में न करने में उल्ट फेर करने में सर्वथा समर्थ है, वही समर्थ है। अब शेर जी बात बताता हूँ। शेर जी ने कहा कि मेरे से ऐसा प्रश्न किया तो वे कहते हैं मैंने ये उत्तर दिया कि वे सर्व समर्थ है पर पागल नहीं है। अपना कोई नाश्ता आता है वो कोई भला आदमी होता है क्या? मूर्ख होता है वो, बेसमझ होता है। तो अपना नाश्ता है इतने बैठे कोई अपना नाश्ता आते हो गया, अपना नाश्ता स्वयं का नाश्ता आते हो, कोई स्वयं का नाश्ता है तो पागल है, समझ नहीं उसमें। स्वयं का नाश कर रखेगा किसको? स्वयं का नाश करेगा तो किसको रखेगा? तो के वो नाश कर सर्वसमर्थ है मैंने पागल नहीं है, ये उत्तर दिया शेर जी ने। क्या अपना नाश चाहे तो पागल ही है, कोई बुद्धि थोड़ी है। तो ये तो याद आ गई आप ये प्रश्न पूछने पर कि परमात्मा से ये विमुख क्यों हुआ। वास्तव में शास्त्रों में तो इसका उत्तर यही आता है कि असमर्थ हुआ नहीं है। गीता में आया है कि ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन लिखा, सनातन अनादि को कहते हैं। सदातन कोई सनातन बनता, सदातन में सदा रहने वाला, कभी उसका अभाव नहीं हुआ। तो जीव क्या है? भगवान कहते हैं मेरा अंश है, सदा से है, किस दिन से हुआ ऐसी बात नहीं है। तो शास्त्रों में उत्तर यही है, मैंने जहां तक पढ़ा है देखा है सुना है विवेचन किया है, जहां तक मेरी धारणा है मेरी जहां तक पहुंच है, वहाँ तक परमात्मा अनादि है और जीवात्मा अनादि है, प्रकृति अनादि है, इनका आपस का भेद अनादि है। तीन, एक जीव, एक ब्रह्म, एक ईश्वर, एक प्रकृति, एक इनका भेद, इनका संबंध, ये छह। वेदांत में छह चीजों को अनादि माना है। खट ये अनादिता में ब्रह्मानंद मानी है। विचार चंद्रोदय पड़ा हुआ है कि नहीं आप लोग किसी ने? विचार चंद्रोदय नहीं पढ़ा है? विश्व चंद्रोदय में ही बात आती है। खट ये अनादिता में जीव ब्रह्मानंद मानी, ब्रह्मानंद है और तो अनादि शांत है, ऐसा आया है। वो मत ग्राह्य नहीं है हम लोगों को, वो मत ग्राह्य नहीं है, परंतु ऐसा छह अनादि माना है। और जीव को अनादि माना है, अनादि है जीव, पर जीव का जीवपन नष्ट हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त होता है तब, तो उसको फिर कहते हैं वो ब्रह्म की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर। संतों की वाणी में आया है कि बंधो विशेष स्नेह ते ताते कहिए जीव, अलग अजूनी आप है हरिया न्यारो थी। विशेष स्नेह संग्रह और भोग जो कि नित्य रहने वाले नहीं है, इनमें बंधने होने से जीव है। अगर अनित्य पदार्थों की आसक्ति न है तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वैसे अलग है ही नहीं। तो अलगपना केवल नाशवान की आसक्ति से हुआ है, फिर अलग हुआ नहीं, अलग हो सकता नहीं। मैंने पहले कह दिया कि ना जीव ब्रह्म से अलग हो सकता है, ना ब्रह्म जीव से अलग हो सकता है, ईश्वर अलग नहीं हो सकता, ईश्वर से अलग जीव हो नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है किसी में, अलग होने की सामर्थ्य नहीं है, अलग कैसे हो जाएगा? अब सब जगह परिपूर्ण हो तो किससे अलग हो, कैसे अलग हो बताओ? सब देश में तो किस देश से अलग होगा, सब काल में तो किस काल से अलग होगा, संपूर्ण वस्तुओं है तो सब वस्तुओं से किससे अलग होगा, संपूर्ण परिस्थितियां में तो किस परिस्थिति से अलग होगा, सब घटनाओं में तो किस घटना से अलग होगा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में है तो किससे अलग होगा, उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है उसमें सब में रहने पर भी किससे अलग होगा, कैसे अलग हो सकता है? सब में परिपूर्ण वो अलग कैसे हो सकता है? अलग वो तो सब में परिपूर्ण कैसे रहेगा? उसी का अंश जीव है ये। तो जीवपना क्या है? जीवपना है जो अनित्य वस्तु है जिसको जानते हैं। आप स्वयं मानता है मैं अविनाशी हूँ, अविनाशी आप नहीं है तो आप दान पुण्य करते हैं उसका फल भोगने के लिए, अरे परलोक में सुख मिलेगा, नरकों में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ सुख भोग मिलेगा, ये इच्छा रखते हो तो आप रहोगे तभी तो मिलेगा, आप रहोगे नहीं तो कौन करेगा, क्यों करेगा? तो आप अपने को रहना मानते हो कि परलोक में जाएंगे वहाँ हम सुख दुख भोगेंगे, पाप करें तो नरकों में जाएंगे वहाँ दुख भोगेंगे, नरकों से डरते हो कि दुख भोग नहीं हो, और अच्छे काम लगते हो कि हम सुखी रहे कभी दुखी न हो। मैं तो ऐसी आप में भावना रहती है तो आप रहते हो, ये है कि नहीं सिद्ध? आप रहोगे ना तो स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा, फिर पुनर्जन्म में कौन जाएगा? पुनर्जन्म की घटना ही है अखबार में, उसमें कहा है एक लड़की इंदौर में रहने वाली लड़की, उसने दूसरा जन्म लिया, पहले जन्म था जैनी, वहां से मर गई, एक्सीडेंट हुआ। हिंडोन की जो बस स्टैंड है उस बस स्टैंड पर बस से हुआ एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट में मर गई, उसके कहा हुआ पग में, उसको साथ में अस्पताल में ले गए और पग के घाव उसको चाका लगाया, जाटव नाम का चमार था उसके घर तल में, तो उस घर जल में तो वो खाना पीना उसको बुरा लगता था कि मैं खाऊंगी नहीं, तो मैं तो अमुक घर की हूँ, क्या नाम था? राधा नाम बताया, मेरा नाम राधा, वहां क्या था? राम जनी, वहाँ जटुआ के घर चल में वो जहाँ राम जनी नाम हुआ, रामनीरी रामनीरी नाम हुआ, तो पीछे गई मारे वो घर है, मैं ही खाऊं पीऊंगा नहीं, तुम्हारे घर में खाऊं पीऊंगा कैसे, बस उठे ले गया जो अपनी माँ को बता, ये मेरी माँ है और ये मेरे बाप है, अपने भाइयों का नाम बताया, ये मेरे भाई हैं, वहां जाऊ मैंने वहां भेज दो मेरे को, वहां गई उन्हें परिचय बताया, और पगड़े जो लगे थे चोट जिनका टांका लगाया वे अभी मेरे पैर में चिन्ह है, पहले जन्म में जब मरी एक्सीडेंट से उसकी टांका लगाया तो वे अब भी टांका लगाया हुआ है, चिन्ह है उसके, ऐसी है फिर उसने बताया है, अठारह टांका लगे, अठारह टांका चिन्ह है, अरे वो होता है, अरे वहां सब बता दिए बिना कहे सुने, भाइयों का नाम बता दिया, माँ का नाम बता दिया, बाप का नाम बता दिया, अरवान जाए राज रहने लगी, तो पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म नहीं हो तो आपके सत्संग करके क्या करोगे, दान पुण्य करके क्या करोगे, पाप से क्यों डरोगे, आज जो पाप करते हैं नहीं डरते हैं, इस बात को मानते नहीं है, पुनर्जन्म होगा फल भोगना पड़ेगा, पहले जमाने में राक्षस थे वे जानते थे, तपस्या करते थे, मंत्रों को मानते थे और देवताओं को मानते थे, और आज अच्छे आदमी कहलाने वाले न पुनर्जन्म मानते हैं, न देवताओं को मानते हैं, न स्वर्ग मानते हैं, न नरक मानते हैं, ये हमारे देश की दशा है, जो अध्यात्म में नामी देश है उसके ये बने हुए हैं मालिक, तो उसका जन्म हुआ और वो भी है अमृतानंद जी हमारे साधु, उनको मैंने भेजा तो हिंदुओं में जानने वाले हैं, तो वो गए और जाकर समाचार ले, अखबार आई बात सच्ची है, अखबार में आई उसमें प्रचार, आप जाओ जाकर देखो, तो मिलकर आए उनसे, भाई लड़की लड़की माँ उन सबसे बात करके आए हैं, पहले परिवार वाले दूसरे परिवार तुम्हारे रहती है, उसने एक बात कही थी कि मैं फिर चार जन्म लूंगी, तो पूछा कि तू कहती है ना, ये तो मैंने विरोध में कह दी बात, अखबार में तो आई ऐसी बात कि फिर जन्म लूंगी, हमारे महाराज गए यहाँ से साधु, उनको पूछा तुम भाई ये क्या बात कही, कहता आठ दस साल की कहती है, नौ साल की है लड़की, अभी नौ साल की है, तो उसे पूछा भाई तेने कहा, कि नहीं मैंने कहा नहीं, तो मैंने विनोद में कह दिया मैंने विनोद में कह दिया, मेरे को पता नहीं जन्मोगी लगोगी, साफ उनसे बात कर आए हैं, तो पुनर्जन्म हुआ है, तो पुनर्जन्म होता है, उस पुनर्जन्म का कारण गीता में बताया है, कारण गुण संगो से सदा सद योनि जन्म सु, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, तो गुणों का संग है, ऊर्ध्वगति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधोगति तामसा, यह गुणों से जन्म होता है, गुणों के संग रहने से जन्म होता है, तो ये जो पदार्थों का संग है ये जन्म मरण देने वाला है, अब भोगों का पदार्थों का संग जन्म मरण देने वाला है, अब इनसे आप उपराम होते नहीं तो जन्म मरण मिटेगा नहीं, और ये संग छोड़ दो तो आगे जन्म हो सकता नहीं, ईश्वर की साक्षात प्राप्ति हो जाएगी आपको, सदा के लिए अमर हो जाओगे, तो ये जानते हुए जो पदार्थों में आसक्ति करते हैं ये उसी बात है, तो उसकी बात क्या है वास्तव में, देखो एक बात बताओ मार्मिक, ये जो आज आपको स्वतंत्रता मिली है, पाप भी कर सकते हैं पुण्य भी कर सकते हैं, सत्संग भी करते हैं कुसंग भी कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं बुरा काम भी कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता है कि नहीं, बुरा काम करने के लिए सर्वथा स्वतंत्र नहीं है, क्यों चोरी करने जाते हो चोरी नहीं कर सकते, तो बुरा काम करने की स्वतंत्रता आपने मान रखी है, स्वतंत्र से पाप करते हैं, मैं तो जेल खाने में यही सुनाया था कि आप ऐसा मानते हो कि हम अपराधी हैं जेल खाने में पड़े हैं, परंतु जो मनुष्य दूसरे हैं वे क्या जेली क्या है, तो जेली वही है जो पाप तो किया अपनी मर्जी से और जेल भोगते हैं दूसरों की मर्जी से। ये जेली हुए तो संसार में कौन ऐसा है जो जानकर तो पाप करते हैं दंड भोगते हैं दूसरों की मर्जी से? सब जेली है। आप समझो हम जेल में है, सब जेल में है। क्यों? जो पाप करते हैं अपनी स्वतंत्रता से अपनी मौज से करते हैं या दुख भोगते हैं दूसरों की मर्जी से। ये बात है कि नहीं? अपनी मर्जी से पाप किए बिना आप पाप का फल भोगोगे? तो अपनी मर्जी से करते हैं और पाप का फल भोग मर्जी से करते हो क्या? बुखार मर्जी से आता है, घाटा मर्जी से लगता है, मौत मर्जी से आती है, किसी का वियोग अपनी मर्जी से होता है क्या? ये बिना मर्जी होता है? क्यों? काम किया अपनी मर्जी से, दुख भोगे अपनी मर्जी से। तो तुम जेली समझो कि हम पराधीन है, ये सब जेली है, सब पराधीन है। काम कर दे अपनी मर्जी से, फल भोगे बिना मर्जी के, यही तो जेल होती। क्या जेल होती? और कौन इतना आप में हमारे में बताओ जो काम स्वतंत्रता से कर फल भोगे प्रतंत्रता से? तो स्वतंत्रता पाप नहीं करो तो प्रतंत्रता कैसे पाप भोगना पड़ेगा? यार मेरे कहने पर मानते नहीं, उल्टे चलते हैं, उल्टा कहते हैं कि स्वामी जी समझते नहीं। यार समझदार होकर बेसमझे सत्संग करते हैं, समझदार होकर के बेसमझ के पास आते हैं। कितना अंधेरा है। तो ये जो अपने जानते हुए नहीं मानते हैं ये दोष है, इसके कारण से विमुख है ये। अगर ये जानता है उसके उसको मान ले तो जन्म मिट जाए, दुख मिट जाए इसका। भोगों को नाशवान मानते हैं फिर भी भोग भोगते छोड़ते नहीं। अरे गर्भघात की जो पाप है बिम्बत्या से बड़ा वो पाप नहीं छोड़ते, आप छोड़ सकते नहीं। केवल आराम के लिए, सुख भोग के लिए। जो सुख भोग है वो नरकों को देने वाला है, नरकों के देने वाले पाप को भी आप छोड़ नहीं सकते, जिसमें छोड़ने से आपको कोई बाधा नहीं आती, थोड़ी आराम में बाधा आती है। आप तो मानते हो छोरी को पालन करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, उसका ब्याह करना पड़ेगा, खर्चा लगेगा, आफत होगी। इस आफत से बचने के लिए घोर पाप करते हो आप, कहने पर मानते नहीं हो। और पढ़े लिखे प्राय कहते नहीं है, लोगों ने कहा कि तुम जैसा कहते हो ऐसा कोई नहीं कहता है, थोड़ी बात एक दो साधु कहते हैं। वो मेरे जितना विरोध करने वाला कोई नहीं। आपको बताओ भाई, मेरे जितना विरोध करने वाला कोई साधु है ब्राह्मणों को बताओ? मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बड़ा भाई जानकार हूँ, ये मतलब नहीं है इसका। ऐसा मतलब मत समझता, ऐसा मैं अभिमान नहीं रखता हूँ। मेरे से बहुत बड़े लिखे वीरगत त्यागी बहुत अच्छे अच्छे महात्मा संत है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरे को मिले न मिले ये बात अलग है, पर मेरी मान्यता में मैं सर्वोपरि जानकार हूँ, सर्वोपरि वैराग्यवान हूँ, सर्वोपरि ठीक हूँ, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ऐसा कोई मानता है तो मूर्ख है। तो मैं मूर्ख क्यों बनूंगा? अपने ऊंचा किसी से ही नहीं माने तो किसी शिक्षा किसी से लूंगा, किसी का आदर करूंगा तो अभिमान होगा ना? तो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो इसमें मानने वाले अब मैं मानता हूँ और आप सुनते हो और फिर मेरी बात नहीं मानते। तो जानते हुए अब अनजान बने हो, इस वास्ते दुख भोगना पड़ता है। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे। अरे क्यों साहत कुशलात, कर दीपक कुएं पड़े। रात में कुओं देख दीपक से पस पड़े कुएं में, तो देख करके कुएं में क्यों पड़ो? आपको दिखे कि ये पाप मत करो, आप ठीक हो जाओगे। अपनी जानकारी में नाशवान पदार्थ है उनमें आसक्त होते हो और उनका संग्रह करते हो और चाहते हो हम धनी बन गए। धनी बनने में ऊंचा मानते हो स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र हो गए तो प्रतंत्र हो गए। आज धन मिलने से आदमी समझता मैं स्वतंत्र हूँ, क्यों? मैं चाहे जिस चीज को खरीद सकता हूँ, चाहे जहां जा सकता हूँ, चाहे जिसको कर सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। ध्यान देना बात, मेरी बात सुनना ध्यान दे करके। वो स्वतंत्र है कि पैसे के वश में है? पैसे से स्वतंत्रता मानता है ना, तो पैसे के आधी निर्णय स्वतंत्रता है क्या? आज मैं लखपति हो गया तो लखपति हो गया तो आप इज्जत बढ़ी की इज्जत खो दी। आप चेतन होते हुए जड़ के कार से अपनी बढ़ाई करते हो तो मारी गई बुद्धि आपकी। बताओ इसमें आप उत्तर दो, खूब काटो मेरी बात। वो जो चेतन होते हुए अरे पैसों को पैदा कर सकते हो, पैसों को खर्च कर सकते हो, वे पैसा इकट होने से अपने में आप बड़प्पन का अनुभव करते हो। आपकी बड़प्पन है, फजीती है, आपकी इज्जत है। बताओ आपके पैदा किए हुए पैसों से आप बड़े हो गए। आप तो नित्य और अनित्य से आप बड़े आदमी हो गए। तो बड़ा आदमी होना फजीती है कि इज्जत है? हम मिनिस्टर बन गए तो इज्जत हुई, बेइज्जती हुई? मिनिस्ट्री थोड़ी ठहरेगी, सदा रहेगी क्या? आप नित्य रहने वाले या अनंत वस्तु समझ गए, बड़ा मानते अपने को। सफा बुद्धि का दिवाली निकल गया सफा। ये समझ में आती है नहीं बात? ये तो काटो, इसको खंडन करो। ये इज्जत बड़ी है घटी है? मिनिस्टर बन गए ऐसे आप, आज हिंदुस्तान में हमारा नाम है, हम कर जो होता है ऐसे बन गए, कितना दिन रहोगे? अरे आप स्वयं रहोगे, यार आगंतुक है या उनसे अपने बड़प्पन मानते हैं, इसी चिंतन को हम जाते हो। इसको उत्तर दो, कोई खुला दो उत्तर, मैं नाराज नहीं हूंगा। मैं विद्या पढ़ करके विद्वान हो गया, विद्वान हो गए, बड़े हो गए, तुमने रट करके याद करी उस चीज से तुम बड़े के हुए, तुम छोटे हो गए। लखपति हुआ तो लखपति नहीं लखदास है, करोड़पति नहीं करोड़दास है। पति कहाँ है? हम गुरु बन गए, तुम चेला हो, हम बड़े हो गए। किस बात बड़े हो गए? हमारे इधर चेला है तो चेला के दास हुए, गुलाम हुए, गुरु हुए। हम सुनाते हैं व्याख्यान, हमारे आदमी इतने आदमी सुनते हैं, हम बड़े हो गए। तो आदमी बड़े हुए, तुम बड़े हुए? कोई पूछने वाला हो मारवाड़ के काकी रिजावर पूछ चंठा पर, काकी रिजावर मिले पड़ी तमने, ये कोई पूछे तो बड़ा हो गया क्या? तो ये जो अपने नाशवान जानते हैं और फिर उनमें आसक्ति करके उनके संग्रह से भोग से सुख मानते हो, ये खास है। जन्म विमुख होना ये है, विमुख कैसे हो? भोग में जो आप भोग भोगते हो वहां परमात्मा नहीं है क्या? रुपया घटेगा तो रुपया में आप में सब भगवान है कि नहीं? पर भगवान से विमुख हो रुपये में सन्मुख हो गए, मान बढ़ाई है उसी सन्मुख हो गए। तो सन्मुख हो भगवान से विमुख नहीं हुए हो, पर भगवान तक आप पहुंचते यहीं ठहर गए बीच में, रुपया में, मान बढ़ाई में, सुख में, भोग में, यहाँ ठहर गए। और भोग के भीतर भी तो परमात्मा है, अशुद्ध में नीच में सब परमात्मा है। अब परमात्मा है ये बात सुन ली, सुन ली, सबके से खाओ पियो, सब रोटी पेटर बताओ करो, महान पतन कर रहे हो, कर क्या रहे हो? ये काम करना चाहिए, कौन सा क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ की चीज कहाँ ले बैठा रहते ही। अब इसको बात कहते हैं इनके भेदभाव रखना ठीक नहीं है। विद्या विनय संपन्न है, ब्राह्मण है, कवि हस्तिनी सुनिश्चित वस्पा के पंडित समदर्शी न, तो पंडित समदर्शी होते हैं। हम समारोह के साथ खाते हैं तो हम समदर्शी, तुम समदर्शी नहीं हो बातें उड़ाते हो, समदर्शी समदर्शी है। ऐसे समदर्शी कुत्ता ही होता है, कुत्ते पद भी मिल जाएगी आपको। और धन करके आप धनीवान होते हो तो पर धन पर मन हरण को बेश्य भी परवीन, दूसरे का धन हर ले, दूसरे का मन हर ले, खेच ले, तो बेश्य के समान हुए। हम इतना कहते हैं, हम ऐसी बात बताते हैं तो लोग सब हमारी बात सुनते हैं, हम अपनी तरफ मनुष्यों को खेच लेते हैं, पदार्थों को खेच लेते हैं, तो तुम्हारा दर्जा बेश्या के समान हुआ? बेश्या भी तुम्हें खेच लेती है या धनी खेच लेती है? हम धन और मन को खेच ले बड़े हो गए, बेश्या के समान हो गए? दर्जा तो बेश्या के समान हुआ। सरकार जी को मर्दमशुमारी होती है, उस गणना में साधु और बेश्या एक पंक्ति में है, जिस दर्जे के साधु उस दर्जे की बेश्या, बेश्या जिस दर्जे के साधु, ये मर्दमशुमारी हमारी है, ये हमारी एकता है उनके साथ। आपको पता है कि नहीं? बेश्या क्या है? खर्च कुछ करती नहीं, पैसा खर्च ले देती है, साधु कुछ खर्च करते नहीं, मुफ्त में खाते नहीं, मुफ्त में लूटते लोगों को, बेचा करते है। ये भी उसी गणना में है, ये सांठी है, कंजर है, साठिया है, साधु है, बेचिया है, ये एक दर्जन है। उसका नाम क्या है पता नहीं, मान मुफ्त में खाने वाले कमाते नहीं और दूसरे कमाई खाते हैं, ऐसा नाम है उनमें। हम विषय एक दर्जन में है, अब विषय का संग करो चाहे हमारे करो, ये हमारी गणना है आज के जमाने में। आप बताओ भाई, झूठी हो तो बताओ भाई, हमने सुनी है बात। ये क्या निरर्थक जो पेशा है, पैदा नहीं करते खर्चा करते, ऐसे पेशे वाले हैं, ऐसे पेशे वाले वेश है, ऐसे पेशे वाले कंजर है, ऐसे ही साठिया है, ऐसे सांसी है, ऐसे ही साधु है, ऐसे ही वेश है। फर्क क्या बताओ, हम कमार खाते हैं क्या? वैसे कमार खाती है, दूसरे का मन और धन भर ले तो दूसरे के मन को धन हम मेहन लेते हैं, खूब ऐसे माल खाते हैं, रोटी खाते हैं, शरीर अच्छी तरह से, बढ़िया मकान में रहते हैं, या कौड़ी पैदा करते नहीं, तो वैसे मेरे में क्या फर्क है आज की दृष्टि में? है जी, तो वो तो आपके कल्याण चीज कोई है तो मेरे को ऐसा आदमी मिले, कल्याण वल्याण कुछ होना नहीं है, दुख पाते हो, आभार तो मानते हो नहीं, या कल्याण कल्याण कुछ होना का है नहीं, ऐसे कुछ मिले मेरे को बातें हुई है। पैसा तो एक ही है, यह शब्द क्या है हम जाने, अंग्रेजी में शब्द जानते नहीं, ऐसे बता ये आज की दशा है, उस हम कह रहे पाप मत करो, इनकी जचती नहीं बात। तो मेरी कैसे जचे, स्वामी जी छोरा छोरी हो तो स्वामी जी की अकल में आवे, इनकी छोरा छोरी है नहीं, यू क्या पता। बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, बांझ को क्या पता बच्चे होने की तकलीफ होती है, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा इन्हें क्या पता, बाबा जी को मुंह रोटी मिले खाते हैं भाई, से हमारी छोरी छोरी की कितनी तकलीफ होती है, 20-25 वर्ष की छोरियां बैठी है धनी आदमी घर में, गरीब रह जाए तो क्या भाई पैसा नहीं खर्च, करोड़ों लाखों करोड़ों खर्च कर सकते हैं, करते हैं, तैयार है, लड़के समझ नहीं होता। बोलो अब हम ऑपरेशन नहीं करावे तो ऐसी आप रुझना भोगेंगे, ऑपरेशन करा तो आप हम दो हमारे दो, आप ध्यान दो मेरी बात को, हम दो हमारे दो, हम दो एक और हमारे एक, तो 1000 आदमी हो तो 500 हो गए कि नहीं, तो 1000 के 1000 रहे, मौत वाले नारा आवे कहीं से क्या, जब मरते मरते खत्म होंगे कि नहीं, ऐसा बताओ भाई। आप तो आपको छुट्टी देता हूँ, हम दो हमारे दो, तो दो दो हम रहे तो 1000 के 1000, लाख है तो लाख, करोड़ है तो 1 करोड़ रहे, हम 1 करोड़ रहे, मरने वाले कहां से आएंगे, इनमें से मरेंगे कि नहीं, तो मरे तो एक दिन खत्म होंगे कि नहीं, हिसाब करो बताओ, इसका खंडन, इसका खंडन करो किस तरह से। हम दो हमारे दो जन दो ही दो तो रहे, करोड़ है तो करोड़ ही रहे ना, मरने वाला तो सदा ही मरेगा भाई, मरते मरते क्या अंत में क्या होगा, कुछ जयराम जी की गलती बताओ भाई, इसमें कोई गलती बताओ, क्या तू देते हो समझ, समझते नहीं, समझ बताओ, हिसाब लगाओ। हम दो एक और हमारे एक, जो करोड़ में 50 लाख हुए, हम दो एक और हमारे एक, तो दो का एक हुआ, दो का एक हुआ तो करोड़ के 50 लाख हुए कि नहीं, बार 50 लाख 25 लाख 25 लाख 12.5 लाख 12.5 लाख 6.5 लाख घटते ही चले जाएंगे, तो खात्मा होगा कि नहीं बताओ, इतने बैठे हो, मेरे को अकल बताओ भाई, मैं अकलमंदी बात करूंगा, मैं बेगल क्यों रहूंगा, आप बताओ अकल दो मेरे को। तो ये दशा है आज, तो जीव ये क्यों हुआ अलग, क्यों हुआ कि नाशवान में आसक्ति के लिए नाशवान को महत्ता दी कि कब तक रहेगा, जब तक नाशवान को महत्ता देगा तब तक रहेगा, जिस दिन नाशवान को आसक्त नहीं रहेगा तो अविनाशी परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, तब अविनाशी रूप प्राप्त हो जाएगा। इस हिसाब में आप बताओ कोई कसर हो तो बताओ। कारण गुण संगोष्य सदा सद योनि, जो ऊंच नीच योनियों में गुणों का संग कारण है, गुणों का संग नहीं करेगा तो ऊंच योनियों में कैसे जाएगा, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। तो जब आप अपने ज्ञान का, अपनी समझ का भी निरादर करोगे तो कल्याण कौन करेगा, कल्याण अपनी समझ का भी आप निरादर करोगे, आपके ज्ञान का भी आप निरादर करोगे, नहीं मानोगे तो कल्याण कोई कर सकता है। तो ये विमुख क्यों हुआ, परमात्मा अलग क्यों हुआ, इसमें हुआ सर। अब ये करके देख लो आप, जड़ चीजों की आसक्ति है, कामना है, आशा है, तृष्णा है, ये मैं जीता भर हूँ, हमारा शरीर बना रहे, ये इच्छा है, ये इच्छा जन्म मरण कारण है ये विमुख होने का। ये अच्छा छोड़ दो, फिर जन्म मरण दो, मेरा कान पकड़ देना कि तुम गलती करता है, त्याग कर देखो, असंगता हो जाएगी, गुणातीत हो जाएगा, प्रकाश संचय प्रवृत्ति संचय मोह विमोह पांडव संप्रदाय कांक्षती ऐसा नित्य सन्यासी यो न द्वेष न कांक्षती निर्द्वंद हो महाभव सुखम बंधना मुच्यते। निर्द्वंद हो जाए मुक्ति हो जाएगी, ठीक है बेठीक अनुकूलता प्रतिकूलता इसमें फंसे हो, सुखी दुखी होते रहते हो, इसका जन्म मरण होता रहता है, ऐसे ऊंचे उठ जाओ, सुखी दुखी मत हो, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी दुखी मत हो, अनुकूल से अनुकूल राजी मत हो, ऐसे ऊंचे उठ जाओ, फिर जन्म मरण होगा ही नहीं। क्यों होगा, कारण गुण से गुणों का संग आसक्ति होने से जन्म मरण होता है। आप पाप करना भी नहीं छोड़ सकते, मुक्त कैसे हो जाओगे, गर्भगृह जैसी बड़ी भयंकर पाप जो महापाप है उनसे भी दूना पाप, ब्रह्महत्या पाप, महापाप, महापाप है चार, उन पाप से दुगुना है ये पाप, या वो भी छोड़ नहीं सकते आप, या बात करते हो मुक्ति की। अब बोलो आपका प्रश्न क्या रहा, बोलो अब पूछो। नहीं ऐसे नहीं होता, अनादिका शास्त्र में अनादिका है, और शादी कब हुई अनादिका करके अनादि न माने तो कब से शुरू होगा, जब से नाशवान का आदर किया तब से दूर हो गए, और कब मिल जाएंगे कि नाशवान का आदर नहीं हो मिल जाओगे, सीधी बात है। नाशवान को महत्ता दी अंतःकरण में, जब दूर हो गए, अब नाशवान को महत्ता नहीं दोगे मुक्त हो जाओगे। अभी परमात्मा पास में ही हो, अभी पास में ही दूर नहीं हो, मैं परमात्मा जो सब में परिपूर्ण उसको नहीं देखते, ऊपर ऊपर के हाडमांस को देखते हो, इसमें आसक्त होते हो, यही परमात्मा उसमें भी है, गंदगी से गंदगी में, अच्छी से अच्छी में, बढ़िया से बढ़िया में, घटिया घटिया में, परमात्मा तो परिपूर्ण है, और परमात्मा ने एक तो बढ़िया घटिया आप करते हो, इसे जन्म मरण होता है, यदि ये छोड़ दो मिट जाएगा जन्म मरण। बोलो शंका क्या रही बोलो। मैं छोड़ अभी नहीं छूटे हो, आप तो कहते हो कभी छोड़ दिया, कभी नहीं, अभी छोड़ रहे हो, अभी नाशवान में आसक्त हो रहे हो, अविनाशी में हो रहे हो, अभी तो आप बात सुनते हो भगवान अविनाशी है, संसार विनाशी है, आप सुनते हो नहीं, यार आप वही हो, अवस्था आपकी बदली है, आप तो वही हो बचपन में थे, वही दूसरे हो अभी, आप दूसरे हो, वही थे बचपन में थे वही थे, आप दूसरे हो, बताओ आप बताओ अपने ज्ञान से, तो वही होते हुए नाशवान करके बालकों में मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, कर मान लेंगे, तो ये बदलने वाले को अपना मान लिया, इस कारण से जन्म मरण में गए, इसको मत मानो, परमात्मा सब पास में, अब भी पास में ही हो, पहले कभी पास में थे ऐसा नहीं, अब भी पास में बिल्कुल नजदीक से नजदीक हो, भगवान के नजदीक जितना हो उतना शरीर के नजदीक आप नहीं हो, क्योंकि शरीर तो बदलता है, आप बदलते नहीं हो, अगर भगवान बदलते नहीं है तो न बदलने वाला एक, बदलने वाला एक, अभी भगवान के पास हो आप, पर बदलने वाले में आसक्त हो गए, यानी आसक्त छोड़ देख लो, फिर मेरे को कहना करी गलती हुई, बोलो। समझ में आया कि नहीं? आपके कभी तो हम साथ में थे, और कभी नहीं अभी भी साथ में, भगवान से अलग हो सकते नहीं। मैंने यहां तक बता दिया कि भगवान में ताकत नहीं कि आपसे अलग हो जाए। जो सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सब कुछ है, वो भी आपसे अलग नहीं हो सकता। अलग हो जाएगा तो आपका राज्य अलग होगा, भगवान का राज्य अलग हो जाएगा। आपका स्वतंत्र राज्य हो जाएगा, आपसे भगवान अलग होंगे तो भगवान का भगनपन टूट जाएगा। स्वर्गव्याग रहेंगे क्या आप बताओ? और करके देख लो, जितना जितना भोगों का संग्रह का त्याग करता है उतनी उतनी शांति मिलती है कि नहीं, आप विचार कर लो। जितने भाई बहन बैठे हो, जितना भगवान में रुचि होती है, उतना आप संसार से अरुचि हुई है कि नहीं आपकी? सत्संग मीठा लगता है, इस वजह से घर छोड़कर यहाँ आए हैं। यहाँ कौन सा पैसा मिलता है? वाह वाह मिलती है, कपड़ा मिलता है, भोजन मिलता है, क्या मिलता है? समझ मिलती है। और जो सत्संग करते हैं उन लोगों का आचरण शुद्ध होते हैं, लड़ाई मिट जाए, खचपट मिट जाए, मन की अशांति मिट जाए। आप भी अपने माँ बाप के पास गए, गरीब बैठे क्यों बैठे हो? यहाँ क्या मिलता है? ये निरर्थक पेश हम बैठे हो, तो कितनी भूल करते हो। सत्संग करने वालों को बिल्कुल फूल मानते हैं, ये बिल्कुल ये निकम में समय बर्बाद कर रही हुई बैठे, इसलिए काम करते कमी तकलीफ है, काटते तो भी सूट हो जाता है, कपड़े हो जाते हैं, इसे ये क्या मिल गया बताओ? खोटी हुई बोले मुझे तो बेगल बताते हैं आप। वो हमारे वो मेरे को तो पूछा कि तुम्हारे से खबर लेंगे, तुम नाम जब में लगाते हो, आदमी को निकम में बनाते हो, क्या फायदा है इसे नाम लेने से? निकम में बनाते हो आप, मेरे को तोला ना दिया है, जो तुमने कहा तुम्हारी खबर लेंगे, फिर खबर ली तो नहीं सर ने दमगाया मैं जरूर। नाम जब का प्रचार करते हो क्या फायदा हो बताओ? क्या जान नाम जो से क्या मिलता है? क्या पूंजी होती है बताओ आप? बताओ क्या बाहर से कुछ होता बताओ क्या बताओ? दृष्टि बाहर है, आपको कपड़ा मिला, रोटी मिली, पैसा मिला, क्या मिला? और समय पर बन गई राम राम राम राम राम राम करके क्या मिला? मेरे को मिले ऐसे आदमी कि मिले मिला कुछ नहीं है, कोरा भ्रम है, लोगों को ठगना है, कुछ नहीं, कुछ ठगाई मांगे मिले। आपकी दृष्टि से मिलता है, आपकी दृष्टि से आप लोग बेसमझ नहीं हो, पर उनकी दृष्टि से बेअकल ही होग। मारवाड़ के होते सब बैठ सो गए, उभ ही नहीं पड़े। मारवाड़ का हो तो बड़ी छोटे छोटे क्या होता है, बड़ा अर्थ बड़ा गुड़खड़े एक बाब पुस्तों का ब्योरा नहीं, नगरी में नहीं न्या और रोई भले रे राजिया रोई सोखी। तो इस तरह से भाई सब तरह का नमूना सब जगह होता है। राक्षस असुर तो सतयुग त्रेता द्वापर में सब में थे, आदि मधुकैटभ दे तो पहले आदि आदि देते, उनसे पीछे भी आदि देते हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप तो दैत्य तो पहले हुए हैं, परंतु नास्तिक नहीं हुए हैं। ईश्वर को मानते थे, देवों को मानते थे, मंत्रों को मानते थे, तपस्या मानते थे, तपस्या कर बल प्राप्त करते थे। आज इनको मानते नहीं, वे कितना दर्जे के है राक्षस? ना ईश्वर को मानते, ना मंत्रों को मानते, ना तपस्या को मानते। तो ये बात खास उद्देश्य है कि नाशवान में हम लग गए, ईश्वर से अविनाशी पद से रहित हो गए। भोग ज्यादा और रुपया ज्यादा हो तब आप इज्जत मानते हो, रुपया नहीं मेरी इज्जत है, इज्जत नहीं है बताओ? आपके कमाए हुए पैसे आपके पास हुए उनसे आप बड़ा मानते हो अपने को, पैसा नहीं है तो आप छोटे हो गए। बड़ी पार्टी छोटी पार्टी है कि नहीं, किसी बड़ी पार्टी जिसके पास पैसा अधिक, जैसे कोई नदी में जावे कोई शेर का बांध ले, शेर भर बांध ले गले के पत्थर, एक बांध ले अधमन तो बड़ा डूबने वाली चीज को दादा करे जो है कि तिरने वाली चीज को करे वो ज्यादा है। आप कहते आ गए वो धनी आ गए पधारो उषा पधारो, आप भी कहते हम भी कहते हैं उषा पधारो, तो बड़े पत्थर बन जुड़े गड़े रहे थारे है छोटो। आजकल लगाओ अब वो बड़प्पन है भजन ध्यान बड़प्पन बड़प्पन तो वो है ई सुझाव हम सुझाव परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तत्व ज्ञान हो जाए या जड़ता से पिंड छोड़ जाए तो बड़े हो जाओ स्वभाव ही बड़े हो जाओ। बड़ से यहाँ बड़ होते हैं जो मामन बुद्धन तुलसी बड़ पर ताबत है धन कहो ब्रह्मांड बड़ से यहाँ बड़ होते हैं। प्रत्यक्ष बात है ये जो सच्चे हृदय से परमात्मा में लगा है वो चाहे भाई हो चाहे बहन हो साधु हो चाहे गृहस्थ हो सब आदर करेंगे। मीरा बाई ने हमारे एक टाइम भोजन कराया नहीं, नम्र में अच्छी लगती आदर आता है मन में विचार आते ही आदर होता है। क्या था मीरा बाई के पास में हमारे क्या नियाल कर दिया मीरा बाई ने, पर हमारे को नियाल कर दिया उनके पद गावे तो हमें शांति मिलती है, रोटी से नहीं मिलती उतनी मिलती उनसे तो नियाल वो करती है रोटी करती है। मेरे भाई एक राजरानी एक राजकन्या थी, एक राजकन्या एक राजरानी, तो उनको बड़प्पन की चीज क्या थी, भगवान थे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा उनको यही तो था उसमें, उनके सास का नाम नहीं जानते कोई, पदम आता है उसे नर्द का नाम उदा कहते हैं वो पदम आता है। तो भगवान के भजन करने से आदमी ठीक शांति पाता है, भजन से दूर होकर पाप करते हैं जान जान करके पाप करते हैं और अच्छे कहलाते हैं, क्या दशा है बताओ। इस वास्ते अपने भगवान में लगो, सच्चे आदि नाशवान में मत लगो, नाशवान ना गुलाम मत बनो दास मत बनो, क्योंकि तोल निकल जाएगी फिर पास में रहेगा नहीं कुछ भी, या अविनाशी का नाश होता नहीं कभी। ये बात अब शंका हो तो बोलो भाई, और भी कोई शंका उठती हो जिसके आप अंश हो उसके शरण हो जाओ। अपने कहते भी माँ बाप को मानो, माँ का आदर करो, क्यों माँ से शरीर मिला है ईश्वर से ज्यादा आदर करो, जब जिसके आप अंश हो उसको आदर करो निहाल हो जाओगे, अगर उससे विमुख हो गए तो कपूत हो गए, माँ बाप को नहीं मानते। तो माँ बाप नहीं मानते ईश्वर कैसे मानोगे, माँ बाप से जन्म हुआ है लोगों ने कहा है ईश्वर कहा तो संत महात्मा ने ईश्वर को भी कहा है। इस वास्ते भगवान के सन्मुख हो जाओ निहाल हो जाओगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।